podziękowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Podają gole! W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 55 cali Panasonic 4K Ultra HD, za który zapłacisz 2519 zł 7 groszy. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 czerwca, jest 19. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Nie udało się. Polska przegrała z Senegalem 1-2. Jedyną bramkę na otarcie łez zdobył Grzegorz Krychowiak. Za godzinę w grupie A Rosja gra z Egiptem. Dwa kosztowne błędy. Polska przegrała z Senegalem 1-2. Najpierw w 37 minucie straciliśmy bramkę, gdy uderzona przez Senegalczyka piłka odbiła się od nogi Thiago Cionka, co zmyliło bramkarza. Z kolei w 60 minucie fatalne podanie Grzegorza Krychowiaka w stronę własnego pola karnego. Wojciecha Szczęsnego, który znalazł się poza polem karnym, uprzedził Mbaye Niang i strzelił do pustej bramki naszej drużyny. Piłkarz i trener Krzysztof Przytuła tak komentował tę sytuację w mundialowej audycji Trójki. O ile to podanie Krychowiaka było oczywiście takie dosyć ryzykowne, to zachowanie po części Janka Bednarka i niestety Wojtka Szczęsnego, tak, gdzie jeszcze spokojnie to było do uratowania. Kuriozum gol i tak naprawdę to, co mówiliśmy w przypadku Kolumbijczyków z Japończykami, gdzie jeden błąd, czerwona kartka powoduje, że mecz już się wymyka spod kontroli, to teraz nam się wymknął zdecydowanie. Jedyną bramkę dla Polaków zdobył Grzegorz Krychowiak, który zrehabilitował się po wcześniejszej fatalnej akcji. Za kilka minut w serwisie sportowym relacja naszego specjalnego wysłannika do Rosji. O nastroje po pierwszym meczu Polaków na Mistrzostwach Świata pytamy Witolda Banacha, który jest w strefie kibica przed Pałacem Kultury w Warszawie. Te nastroje dzisiaj nie mogą być dobre, bo przecież przegraliśmy pierwszy mecz, a nadzieje były ogromne. Z kibicami, z którymi rozmawiałem tutaj przed meczem, no trudno było w zasadzie znaleźć człowieka, który nie wierzył w zwycięstwo Polski. Było 2-0, miało być 3-0, miało być 2-1. Bohaterem miał być Lewandowski, który miał nawet strzelić hat-tricka. No tymczasem skończyło się na 2-1. Strefa kibica tutaj przed Pałacem Kultury bardzo szybko opustoszała, nie było śpiewów, nie było fet. Kilka osób mówiło, no cóż, przykro, przegraliśmy. Wierzymy, że w następnych meczach będzie lepiej. Dzisiaj się nie udało. Oczywiście wielki smutek, ponieważ te bramki to nie były bramki wypracowane przez Senegalczyków, lecz były to fatalne błędy polskich zawodników. Pierwsza bramka przypadkowa, to wzbudziło wielki smutek wśród kibiców, ale jeszcze większy smutek chyba wśród kibiców budził sposób, w jaki Polacy grali, bo no, nie budowali dobrych akcji, nie byli szybcy, nie byli przebojowi i chyba to najbardziej kibiców tutaj smuciło. Przyznam szczerze, że jeszcze w tak smętnej strefie kibica, jak tutaj przed Pałacem Kultury nie byłem, bo Polacy nie porywali swoją grą, nie przekonywali kibiców, nie było jakichś owacyjnych śpiewów. Na początku meczu kilka razy zabrzmiało Polska do boju i Polska biało-czerwoni. Natomiast po meczu nawet niewielu kibiców próbowało śpiewać klasyczną polską pieśń. Polacy nic się nie stało. Także ze spuszczonymi nosami przed Pałacu Kultury grupa ponad 1000 biało-czerwonych kibiców wyszła w zasadzie w ciszy i w zadumie. Witold Banach, dziękujemy. Dar młodzieży w rejsie niepodległości dookoła świata jest w niemieckim Bremerhaven. I tam uczestnicy wyprawy oglądali mecz Polska-Senegal. W mieście, gdzie zorganizowano strefę kibica, była Agnieszka Szwajgier. Zgromadziliśmy się wszyscy dzisiaj na meczu Polska-Senegal. Wszyscy gorąco kibicują, wszyscy są poddenerwowani, ale jednocześnie podekscytowani. Przez pierwszych parę minut po 17 nie byliśmy jeszcze pewni, czy uda nam się zobaczyć mecz tutaj, czy trzeba będzie właśnie biec na miasto i szukać jakiegoś lokalu. Teraz jest przez telefon puszczane, bo z kabla przez niemiecką telewizję się nie udało połączyć. To dzięki tobie załoga Daru Młodzieży może dzisiaj oglądać mecz. Tak, przyszedłem z miejscowego radia i dowiedziałem się, że ludzie na pokładzie nie mają internetu, więc pożyczyłem swój telefon, żeby mogli się połączyć i obejrzeć mecz. Ale wiesz, że teraz nie możesz zabrać telefonu i wyjść, dopóki mecz się nie skończy. Domyślam się, wiem, że mogłaby mi się stać krzywda. mimo tego, że wyjechaliśmy z Polski, no to nadal gorąco kibicujemy swoim. A z Bremerhaven żaglowiec wyruszy do Bordeaux, do Gdyni wróci pod koniec marca 2019 roku. Na dziś jeszcze w meczu pierwszej kolejki grupy H piłkarskich mistrzostw świata w Rosji, w której jesteśmy, Japonia wygrała z Kolumbią 2-1. Zespół z Ameryki Południowej od trzeciej minuty grał w dziewiątkę, gdy czerwoną kartkę za zagranie ręką w polu karnym dostał Carlos Sanchez. Decydującą bramkę dla Japończyków zdobył Yoko Osaka w 73 minucie. A spotkanie ocenia były reprezentant Polski Marek Jóźwiak. Ja myślę, że można mieć o dużej niespodziance, natomiast Japonii umożliwiło to trzecia minuta, czerwona kartka Sancheza, błąd przede wszystkim Davidsona Sancheza przy tej akcji, no a później już poszło. Japończycy świetnie kontrolowali, szczególnie w drugiej części spotkania. Mieli więcej zdrowia, byli lepiej przygotowani fizycznie, a to, że Japonia zawsze gra do końca i z honorem, no to mamy wynik 2-1 i duża niespodzianka. Za godzinę jeszcze w grupie A zagrają Rosja i Egipt. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. To był falstart. Nasi piłkarze przegrali pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata z Senegalem 1-2. Przegrali po słabym meczu i niejako na własne życzenie. Mecz w Moskwie oglądał Adam Malecki. Przed chwilą taki obrazek ucałowała Roberta Lewandowskiego jego żona Anna. Pocieszała go, pocieszała naszego kapitana. Pewnie się to przyda. Przestraszyła się pewnie przy okazji, że kilka minut temu zderzył się w powietrzu z bramkarzem Senegalczyków. Mógł być knockout, no ale na szczęście Lewandowski wstał o własnych siłach. Na łopatkach znalazła się za to nasza kadra wcześniej. Najpierw w 37 minucie samobójczy gol Thiago Cionka. W drugiej połowie po nieporozumieniu w naszej obronie i także w linii pomocy do pustej bramki piłkę skierował Mabeje Niang. Chyba sam nie wierzył, że takie prezenty można dostać na mundialu. W 86 minucie Grzegorz Krychowiak strzelił kontaktowego gola. Pięknie poszybował w powietrzu, wpakował piłkę głową do siatki. Naprawdę fenomenalny gol, no ale zabrakło czasu na odebranie strat. Przegrywamy 1-2 i możemy myśleć już tylko o Kazaniu i meczu niedzielnym z Kolumbią. To będzie starcie dwóch ranionych zwierząt. Trzeba przyznać, że to jest spory szok dla piłkarzy, dla nas wszystkich. Nie tak się tego spodziewaliśmy, no ale przegraliśmy tak naprawdę i na boisku, i w tej strefie mentalnej, i w tej strefie psychicznej i fizycznej. Także no, zasłużenie Senegal dzisiaj wygrywa 2-1. Nic dodać, nic ująć z Moskwy, relacjonował Adam Malecki. Pozostając przy sprawach mundialowych, niedobra wiadomość dla kibiców Brazylii. Neymar z powodu kontuzji nie dokończył treningu Canarinhos w Soczi, gdzie Brazylijczycy przygotowują się do piątkowego meczu z Kostaryką w grupie E na mundialu. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz. Zmieniamy dyscyplinę. Polscy floreciści w składzie Leszek Rajski, Andrzej Rządkowski, Michał Sis, Krystian Gryglewski zdobyli brązowy medal turnieju drużynowego szermierczych Mistrzostw Europy w Nowym Sadzie. W pojedynku o trzecie miejsce pokonali Francuzów 45-39. Wcześniej 30-45 przegrali w półfinale z Włochami. Z Włoszkami 41-45 przegrały nasze florecistki. Małgorzata Kozaczuk, Aleksandra Shelton, Martyna Komisarczyk uległy im w ćwierćfinale i ostatecznie zajęły szóste miejsce w turnieju. W tenisowym turnieju w Santa Ponsie na Majorce nie gra już Magda Linet. Przegrała już w pierwszej rundzie 3-6 i 4-6 z Alią Tomljanović z Australii. Kolejny sport na naszej antenie kilka minut po 21:00. Wieczorem i w nocy pogodnie, bez opadów, nad morzem silniejszy wiatr, w Augustowie 11 stopni, w Krakowie 12, w Opolu 15, w Łodzi 16. Jutro sporo słońca, ale chwilami będzie się chmurzyć, nad morzem nadal porywisty wiatr, od 24 stopni na Podlasiu do 27 w centrum i 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14:55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy.

Dobry wieczór Państwu, hrabia Cudzmika, tak jak numer PESEL. Zapraszam na Magię Wagli. Dzisiaj samotny Magię Wagli. Bartek Gil, jak zobaczył playlistę, którą tutaj przygotowałem, powiedział, że playlista bardzo kontrowersyjna. Już się tłumaczę z pierwszej piosenki. Oczywiście był to Bruce Springsteen z płyty Tunnel of Love. To była jedna z pierwszych płyt, a właściwie kaset, które zakupiłem za pieniądze, które chyba dostałem, nie pamiętam, chyba na komunie nawet, bo to był 87 rok, miałem 9 lat. No i co? Bruce Springsteen, pierwsza płyta, pierwsza kaseta, dokładnie pamiętam całą okładkę. Białego Cadillaca i Bruce Springsteen oparty o samochód. Chciałem opowiedzieć dzisiaj o latach 80., bo my często tutaj narzekamy na lata 80., że to jest, że zachłystnięcie się tym całą elektroniką, brzmieniami nowoczesnymi, pojawiają się klawisze, specjalnie tak zwane triggery, czyli bębny, które w postprodukcji zostały zastąpione próbkami. Okazało się, że te brzmienia nie przetrwały później lat 90. A co dziwne, dzisiaj wracają w przeróżnej postaci. Ja często mówię o tym, że nie ma tak naprawdę nowej muzyki, że to wszystko dzisiaj słyszymy, no to są jakieś pozbierane ślady. Ślady nagrań, których nasłuchaliśmy się w dzieciństwie. Często ta muzyka zatacza koła, pętle I przez to, że zmienia się sposób nagrania, sposób masterowania płyt, sposób miksowania płyt, no brzmią zupełnie inaczej. Bruce Springsteen, przypomniałem sobie o płycie Tunnel of Love nie tylko dlatego, że to była pierwsza płyta, która otworzyła moją kolekcję kaset magnetofonowych, ale też, że słuchając na przykład zespołu The War on Drugs, słyszę tam ogromny wpływ podobnego śpiewania, ale podobnego miksowania płyty, podobnej narracji. No, Bruce Springsteen w latach 90. Nie był moim ulubionym wykonawcą, ale jednak mam jakiś wielki sentyment do takiego sposobu śpiewania, zwłaszcza, że dzisiaj często śpiewa się w sposób zupełnie inny, bardzo taki czasami wręcz efekciarski. Każda linijka zakończona jakimś wielkim popisem, jakimś tremolkiem, czy tam, nie wiem, jakimś vibrato. A tutaj Bruce Springsteen tym swoim męskim, niskim głosem opowiada przeróżne historie, oczywiście bardzo, bardzo związane ze Stanami Zjednoczonymi, folkiem, nierzadko z muzyką country. Bruce Springsteen, Touder Than The Rest, to chyba drugi utwór na płycie Tunnel of Love. Pierwszą godzinę chciałem poświęcić muzyce lat 80. Drugą godzinę natomiast już współcześni wykonawcy, którzy z tych brzmień zrobili zupełnie, czy zupełnie inną muzykę, tu bym się zastanawiał. Ale potrafią wydobyć z tych pomysłów jeszcze coś. Lata 80. to także narodzenie, z jednej strony już gdzieś pojawia się hip-hop, a z drugiej instrumenty klawiszowe coraz chętniej używane w popie, także w muzyce post-punkowej. Powstaje takie zjawisko jak ja nie jestem przywiązany do tych wszystkich nazw, no ale trzeba wspomnieć na pewno, czyli popowa muzyka grana na syntezatorach, tak zwany synth-pop. Kolejny zespół, After the Fire, to też nie jest mój ulubiony zespół, który nie śledziłem tego, co było gdzieś później, ale bardzo kojarzy mi się te wczesne nagrania, to jest początek lat 80. Kojarzy mi się z tym wszystkim, co zaczyna się dziać w muzyce niezależnej, chociaż to jest zespół, który osiągał wielkie komercyjne sukcesy. No ale w międzyczasie pojawia się zespół Kraftwerk, pojawia się zupełnie inaczej brzmiący zespół The Clash na przykład, czy Talking Heads. Więc tak powolutku będę się rozwijał w stronę zespołów, które do dzisiaj podziwiam. After the Fire, Der Kommissar, taki utwór, lata 80. You live the best you will. No jest i i te słynne mokre werble, ale proszę nie panikować, no zespołu Europe nie będzie, chociaż jak ja pamiętam inny z kolei prezent, czyli nagrania, mój dziadek nagrał mi, no nie pamiętam, chyba z 15 kaset z listą przebojów trójkową, no to wtedy rządził zespół Europe. Richard Marx jeszcze był taki pan, tak, śpiewał takie piękne, wzruszające pieśni. Następny zespół, pierwszy raz, kiedy zetknąłem się z nazwą Divo, to przy okazji zetknąłem się z nazwą New Wave i Synth Pop. Bardzo trudno określić, jaka to jest muzyka, bo Divo też nagrywał przedziwne później płyty. No, ale utwór Whip It, tak często dzisiaj przypominany, oglądałem chyba już te dwa albo trzy seriale, gdzie pojawił się utwór Whip It. No to myślę, że dla wielu ludzi było wtedy wydarzeniem ten utwór, a dzisiaj jest bardzo chętnie przypominany, bo brzmi bardzo podobnie to do tego, co dzisiaj prezentuje młodzież na swoich płytach. Divo, Whip It. Break your mind. Przenoszę się do Wielkiej Brytanii. Kiedyś prezentowałem zespół Stone Roses, kiedy opowiadałem też o fascynacji muzyką elektroniczną. Dawałem przykład zespołu, który bardzo chętnie czerpał z różnych pomysłów, nie wiem, na przykład zespół Kraftwerk, czy tego, co robili DJ-e w połowie lat 80. To kolejnym takim zespołem jest zespół Happy Monday. Zresztą panowie tam rywalizowali swojego czasu, jeżeli chodzi o przeboje na listach brytyjskich. Happy Mondays chciałbym zaprezentować pierwszą płytę, chociaż ja pamiętam, że jakiś taki dłuższy czas śledziłem Happy Mondays, bo no to też jeden z tych pierwszych zespołów, gdzie usłyszałem rockowych i popowych, gdzie usłyszałem tak zwane lupy czy bębny wycięte z jakiegoś breaka. Między gitarami coraz odważniej pojawiały się instrumenty klawiszowe, więc muzyka zmieniała się bardzo dynamicznie w latach 80. No a cały ten nurt związany z Manchesterem otworzył też drogę dla sceny britpopowej. Pierwsza płyta zespołu Happy Mondays, no to jest bardzo, bardzo długi tytuł. Squirrel and the G-Men 24-Hour Party People Plastic Face Can't Smile Without, jeszcze w nawiasie, żeby mnie dobić tutaj. Happy Monday zespół, Kuf Dam, taki utwór otwiera całość. Happy Mondays. Rozmawiamy sobie z Bartkiem, chociaż tak na odległość, że jednak zupełnie inaczej się zestarzała muzyka brytyjska, a muzyka amerykańska. No ja już wtedy, może w latach 90. miałem problem z brzmieniem muzyki angielskiej. Byłem rzeczywiście po stronie amerykańskiej, jeżeli chodzi o to, co się tam działo. Nie tylko z tak zwanym synth-popem. Tu na tym Happy Mondays, na tej pierwszej płycie, słychać jeszcze taki pazur lekko punkowy, chociaż rzeczywiście, jeżeli chodzi o granie na gitarach i te wszystkie pogłosy, to jednak wydaje mi się, że nagrania ze Stanów Zjednoczonych z tego okresu bronią się zdecydowanie lepiej. A propos właśnie grania amerykańskiego. Nie przynosiłem dzisiaj tych rzeczy, o których już opowiadałem, które śledziłem i bardzo przeżywałem. Na przykład taki zespół jak Fugazi. No bo chciałem nawiązać przede wszystkim do tak zwanego synth-popu, który dzisiaj tak wraca. I który zresztą mnie, jeżeli chodzi o moją twórczość, naszą twórczość z bratem, też bardzo inspiruje. No, ale przypomniałem sobie o zespole Mission of Burma i ten zespół, nie wiem jak to się stało, nie pojawił się do tej pory w Maglu Wagli, a Fugazi był, więc nadrabiam. Utwór, który wydaje mi się, no brzmieniowo pewnie troszeczkę się trąci myszką, no bo te lata, połowa lat 80. Jakby nie zauważała zupełnie w miksach i brzmieniu gitary basowej. Dzisiaj to się zmieniło, więc będzie dużo wysokich tonów, ale jeżeli chodzi o treść, o sposób pisania piosenek, wydaje mi się, że to bardzo, bardzo świeża rzecz. That's when I reach for my revolver. Mission of Burma. That's where No to na chwilę uciekłem od synpopu. Żeby się zrewanżować, szybko dostaje się do Anglii. W 1978 roku powstaje zespół The Beats, związany z wytwórnią Tuton, więc przyjaciel, znajomki zespołu The Specials. The Specials też się pojawiali. U nas zespół The Madness, tak się zastanawiam, chyba nie było w naszej audycji Madnessów. No to teraz czas na The Beat, Mirror in the Bathroom. Z jednej strony reggae, troszkę ska, no ale jest też gdzieś w pomyśle na brzmienie in wave i takie już klawiszowe myślenie lat 80. The Beats, Anglia. No to zupełnie jeszcze inna odsłona lat 80. Z tym kojarzy mi się też Wielka Brytania. No pewnie przez to, że bardzo dużo nagrań z muzyką reggae pojawiało się właśnie w tamtym czasie i panowie wyciągnęli jakieś wnioski, jeżeli chodzi o brzmienie i pomysł na granie, bo nie tylko The Specials, ale przede wszystkim też wczesny Clash bardzo dobrze brzmiało w tamtych latach. Agnieszka Opszańska, a właśnie Agnieszka Opszańska, Teren Kultury. Dziś skok do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Na miejscu czeka na nas wystawa Magdalena Abakanowicz, Metamorfizm. Teren Kultura. To druga odsłona obszernej prezentacji pracy artystki. pierwszej oglądaliśmy początki twórczości Abakanowicz. Teraz czas na dojrzały okres, w którym artystka wypłynęła na szerokie wody w świecie tkaniny artystycznej i tworzy te nieprawdopodobne eksperymentalne formy, które zachwycają świat. My przyjrzymy się m.in. pracom związanym z Biennale Tkaniny w Lozannie i przenosimy się do Łodzi. Ta druga część przypomina okres Biennale w Lozannie i rzeczywiście 25 prac przyjechało do nas ze Szwajcarii. Nigdy w Polsce do tej pory nie były prezentowane. Są one o tyle ciekawe, że są też takim owocem przyjaźni, które Magdalena Abakanowicz nawiązała właśnie tam w Lozannie. Mówi Marta Kowalewska, kuratorka. Do tej pory Fundacja Toms Poli, która jest obecnie właśnie właścicielem tych prac, dostała je od Alice Poli, czyli żony pierwszego komisarza lozańskiej Biennale, Piera Poli. Rzeczywiście Magdalena Abakanowicz wiele prac zrobiła również do niej do domu. Abakanowicz miała swój własny pokój w posiadłości Piera i Alice Poli, ale również właśnie tutaj Marguerite Magnana, której mąż był prezesem takiej fundacji założonej po śmierci Piera Poli, również się przyjaźniła i miała wiele prac. Także myślę, że jest to o tyle ciekawa wystawa, która łączy takie właśnie osobiste relacje, prace niepokazywane, ale właśnie z tego okresu lozańskich biennale. I to właśnie tam Abakanowicz została dostrzeżona. Jej eksperymentalne formy budziły skrajne emocje, ale znalazły entuzjastów wśród krytyków. I tak artystka zyskała międzynarodową sławę, ale w Centralnym Muzeum Włókiennictwa znajdziemy też ciekawostki. Jak na przykład praca Konstrukcja, której wykonanie Abakanowicz powierzyła paryskim rzemieślnikom. Gobelin z 1963 roku, jedyny, który został zrealizowany w słynnych manufakturach francuskich w Aubusson według kartonu Magdalena Abakanowicz. I jest to o tyle ciekawe, że jest to praca, która i dla tego rzemieślnika z Francji, i dla Magdalena Abakanowicz była formą eksperymentu. Dla niej była to zupełnie inne myślenie o tkaninie, bardzo takie tradycyjne. Natomiast dla tkacza, który rzeczywiście był mistrzem w swoim fachu, było to takie połączenie właśnie tego nowego myślenia, bardziej właśnie abstrakcyjnego, więc jest to praca, która gdzieś łączy tą tradycję gobelinów francuskich z tym właśnie nowym zupełnie myśleniem abstrakcyjnym i myśleniem tak naprawdę w kategoriach sztuki współczesnej, a nie dekoracyjnej, właśnie z tą najbardziej rewolucyjną artystką Magdaleną Abakanowicz. Także karton przyjechał do nas właśnie z archiwów Aubusson i wydaje mi się to bardzo, bardzo interesujące. I jeszcze wspomnijmy o jednej pracy ze zbiorów Muzeum Państwa Polskiego w Gnieźnie. To z kolei ogromna instalacja przestrzenna. Tak, i też oczywiście mamy przyjemność prezentować pracę, wydaje mi się, że mało znaną, monumentalną absolutnie, składającą się z czterech części, które to części razem tworzą powierzchnię 120 metrów kwadratowych, także mówię to po to, żeby Państwo mogli sobie wyobrazić rzeczywiście monumentalizm tej pracy, ale powstała ona specjalnie dla budującego się właśnie, powstałego w latach 70. Muzeum Początków Państwa Polskiego. Abakanowicz została zaproszona przez zespół architektów, aby stworzyła pracę, która zawiśnie w przestrzeni klatki schodowej. Niestety w 2009 roku musiała zostać zdjęta, obecnie na klatce jest winda, także nie może już w tej przestrzeni dla siebie naturalnej być prezentowana. Natomiast u nas, jak wspomniałam, składa się z czterech części. Te części nie są wiernie odtworzone ze względu właśnie na zupełnie inną przestrzeń, którą dysponujemy. Natomiast wydaje mi się to o tyle ciekawe, że sama Magdalena Abakanowicz, ponieważ rozmawiałam z jej wieloletnią asystentką, Anią Gebel. Właśnie sama Magdalena Abakanowicz zachęcała, aby właśnie jej prace były tak naprawdę dostosowywane do danego wnętrza. I ta praca rzeczywiście robi ogromne wrażenie, szczególnie, że tutaj Muzeum Narodowe w Poznaniu wypożyczyło nam żółty abakan, który rzeczywiście w połączeniu z czerwienią pracy z Gniezna tworzy naprawdę przepiękny efekt, jeżeli chodzi o kolory. Tutaj widzimy też trochę takie inne oblicze Abakanowicz, gdzie właśnie te nasycone czerwienie, praca z Gniezna, aż po prostu rzeczywiście zachwycają takimi właśnie nasyconymi bardzo kolorami. I prowadzą między sobą grę w ciekawie zaaranżowanej przestrzeni Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. A ja zapraszam. Wystawę Metamorfizm Magdaleny Abakanowicz możemy oglądać do 9 września. Mówiąc o inspiracjach pochodzących z lat 80., oprócz synth-popu, cały czas gdzieś powraca temat muzyki postpunkowej. Violent Femmes chciałem zaprezentować. Przynosiłem do Magla Wagli nie tyle stare nagrania, co ostatnią płytę z 2016 roku i byłem pod wielkim wrażeniem, że panie i panowie potrafili tak mocną, z pazurem, po prostu dobrą płytę nagrać po tylu latach. No to wspominam teraz debiut po prostu, który nazywał się Violent Femmes. I debiut z 1983 roku. Miałem 5 lat, no to niewiele pamiętam z tego wydarzenia wtedy, a teraz bardzo chętnie powracam do tej płyty, bo też wydaje mi się, że te wszystkie postfolkowe rzeczy, które przynosimy tutaj z panią Bum Bum, są bardzo podobne do Violent Femmes gdzieś tam w myśleniu takim lekko frykowym, lekko zwariowanym o muzyce folkowej. Blister in the Sun, Violent Femmes. No i teraz też tak się gra, chociaż chciałem się skupić przede wszystkim na brzmieniach syntezatorowych. No to trudno uciec w latach 80. od takiego grania postpunkowego, tym bardziej, że takie zespoły jak Pixies, Violent Femmes właśnie między innymi, otwierają drogę zespołom lat 90. Nie tylko powstaje grunge, ale właśnie też taka muzyka tak zwana Amerykana. Violent Femmes, Blister in the Sun. No, sam jestem ciekawy, czy jeszcze coś ta ekipa nagra, bo ostatnia płyta była świetna, przypominam, z 2016 roku i grają świetnie, trzymają się doskonale. Następna, bo tutaj dużo rzeczy mi się nie pomieściło, więc zanim przejdę do młodziaków w następnej godzinie, w drugiej godzinie Magla Wagli, no to chciałbym jeszcze kilka takich bardzo klasycznych, bardzo ważnych dla mnie, ale też dla całego zjawiska pod tytułem synth-pop państwu przedstawić. Ale też obiecuję, że pojawią się nagrania nowe. Więc będzie jeszcze, na pewno będzie Talking Heads, bo trudno mówić o muzyce tanecznej, popowej, syntowej bez tego zespołu. Będzie też Grandmaster Flash na przykład, bo bez tego utworu nie byłoby hip-hopu w muzyce popowej. To do usłyszenia za kilka minut, kilkanaście. Ogłoszenie społeczne.